आज से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे और वादा करो हमेशा साथ निभाओगे। दिल कांच का है, दिल कांच का है, पर इसके टूटने की आवाज ना किसी ने कभी सुनी है। जितना भी संभालो ये दिल नहीं है संभलता। दर्द कैसे देखोगे तुम मेरे दिल का, दर्द कैसे देखोगे तुम मेरे दिल का। बारिश में आंसुओं का पता नहीं चलता, बारिश में आंसुओं का पता नहीं चलता। कहानी के किससे बड़े हैं, टूटा है दिल बिखरे हुए हिस्से पड़े हैं। आजा तो आजा है दिल ये पुकारे, पागल सा दिल है ये कौन संभाले। क्यों हो गई तू मुझसे जुदा, सच्चा हर किसी को क्यों नहीं मिलता। प्यार सच्चा हर किसी को क्यों नहीं मिलता। बारिश में आंसू का पता नहीं चलता, बारिश में आंसू का पता नहीं चलता। दिल के दर्दों की दवा होती नहीं है, आंखें मेरी भी बिन तेरे सोती नहीं है। मोहब्बत जुनून है खत्म हो ना पाए, मिट ना सकेगी चाहे हम मिल ना पाए। क्या वजह है जो तू मुझसे अब नहीं मिलता, क्या वजह है जो तू मुझसे अब नहीं मिलता। बारिश में आंसू का पता नहीं चलता, बारिश में आंसू का पता नहीं चलता।